ağlayacağım. Keçeçim atını zani, keçeçim atını zani, derdim çim atını zani, delal çim atını zani, halim çim atını zani. Ez aşık hiç ametim, çamreşim atını zani. Dilan dilan, kes kul sonu zelan, yek roş ve levan, nikah hazat salam. Le dilan dilan, kes kul sonu zelan, yek roş ve levan, nikah hazat salam. Yaproşma rehber bahan, dikkat hazır salam.